تھی اور گستاخیاں کرتی تھی. پھر بدر میں جب شکست ہوئی کافروں کو، 70 کے قریب بڑے بڑے صنادید قریش مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنے، اور ان کو بڑی ذلت کے ساتھ مدینے لے جایا گیا. پھر ان سے فدیہ لیا گیا، اور فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑا گیا. تو نہایت ہی خفت اٹھانی پڑی مشرکین کو. تو جو بچ گئے انہوں نے کہا کہ وہ مال قافلہ جو گیا تھا وہ 50,000 دینار کی مالیت کا تھا. تو مشرکین نے کہا کہ اس قافلے کی وجہ سے سارا وبال ہمارے اوپر آیا ہے، لہذا اس کا جتنا بھی مال ہے سب کا سب مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف لگا دینا چاہیے، کوئی شخص نہ لے اس کا کوئی منافع وغیرہ، سب اس راستے میں لگا. ایسے ہی کیا مشرکین نے، اس قافلے کا سارا مال مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اور ان کو نیچا دکھانے کے لیے وہ خرچ کیا. اس کے علاوہ اور بھی مختلف مواقع میں اسلام کے خلاف مال خرچ کرتے تھے مشرک، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، دین کے خلاف مال خرچ کرتے تھے بڑے کھلے دل سے مختلف سکیموں کے اندر. تو اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا ہے، ينفقون اموالهم، وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اور اس کی غرض یہ ہے لیسدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں. مال خرچ کرنے کی غرض یہ ہے اللہ کے راستے سے روکنا، کوئی غریبوں کی ہمدردی یا کوئی اچھا کام مد نظر نہیں ہے. مد نظر یہی بات ہے کہ اسلام کا مشن کامیاب نہ ہو سکے، اسلام کا دین کامیاب نہ ہو سکے، لوگوں کو روک دیا جائے. مشرکین مال خرچ کرتے تھے، چنانچہ تاریخی کتابوں میں پایا جاتا ہے کہ ایک بڑے شاعر کو مشرکین مکہ نے 100 اونٹ اناج بھی دیا تھا، وہ حضور کی خدمت میں آنا چاہتا تھا تو روک دیا تھا کہ اگر یہ شخص چلا گیا اور اس نے کوئی حضور کی مدح میں یا اسلام کی تعریف میں کوئی قصیدہ کہہ دیا تو بہت سے لوگ ہموار ہو جائیں گے، اس لیے اتنا بڑا مال دے کر اس کو روکنے کی کوشش کی کہ یہ ملنے نہ پائے. اس طریقے سے کوشش کرتے تھے اسلام کے خلاف. یہودیوں کا بھی یہی حال ہے اس وقت سے لے کر، نصارہ کا بھی یہی حال ہے. آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ اربہا کھربہا روپیہ اسلام کی مخالفت میں صرف ہو رہا، اور مختلف سکیموں سے، کہیں تعلیم کے نام پر، کہیں کسی اور طریقے پر، کہیں لالچ کے سلسلے میں لالچ دینے کے لیے پیسہ خرچ کیا جا رہا، کہیں اسپتالوں کے ذریعے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، کہیں لٹریچر شائع کیا جا رہا ہے اور ہر ہر گھر پہنچایا جا رہا ہے. تقریباً پڑھے لکھے ہوئے آدمی کے پاس عیسائیوں کا لٹریچر پہنچ رہا ہے، اور نہایت ہی نفیس کتابت کے ساتھ، اچھی طباعت کے ساتھ وہ بھیجتے ہیں. تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، کیسا خرب ہار روپیہ صرف ہو رہا ہے. یہ اسلام کا راستہ روکا جائے کہ لوگ کہیں مسلمان نہ ہو سکیں یا اسلام پر قائم نہ رہ سکیں. عیسائی حکومتیں بھی خرچ کرتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کس کس طریقے پر وہ خرچ کرتی ہیں. جماعتیں بھی خرچ کرتے ہیں، افراد بھی خرچ کرتے ہیں، پارٹیاں بھی خرچ کرتی ہیں اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے. اور پھر مختلف جگہوں میں وہ اپنے تبلیغی مشن بھیجتے ہیں، اور وہ ٹڈی دل کی طرح مشن جاتے ہیں افریقہ کے اندر جو وحشی لوگ رہتے ہیں مثلا، اور دوسری جگہیں جہاں جاہل لوگ رہتے ہیں، یعنی قبائل رہتے ہیں، ان پڑھ لوگ رہتے ہیں، وہاں بے شمار مشنریاں جاتی ہیں. اس کے برخلاف مسلمانوں کا حال بہت کمزور ہے. پہلے زمانے میں قرون اولا کے اندر تو ہر مسلمان مشنری تھا، ہر مسلمان وہ اتنا ایمانی جذبہ رکھتا تھا، جس جگہ وہ جاتا تھا اپنے دین کو خود قائم رکھتا تھا، دوسروں کو ساتھ ملاتا تھا. جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، یہ سب عرب مسلمانوں کی تاجروں کی کوشش کا نتیجہ تھا. تاجر جہاں گئے، تجارت کی وہاں، لیکن ساتھ اسلام کی تبلیغ بھی کی. ان مشن تھا ان کا، جہاں جہاں بھی جاتے تھے. بعد میں تو یہ ذمہ داری حکومتوں کی تھی، حکومتیں اس کا انتظام کرتی. حکومتوں کا حال تو یہ ہے کہ جو لوگ مرتد ہوتے ہیں ان کو نہیں روک سکتے، بلکہ کھلی اجازت دیتے ہیں، مرتد ہوتے رہے، عیسائی بنتے رہے. تو کتنی تعداد تھی عیسائیوں کی جب پاکستان بنا، اور اب کتنی ہے دیکھو، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا لاکھوں کی تعداد میں. اس کو روکنے کا کوئی سامان نہیں بنایا گیا، حالانکہ طبری نے لکھا ہے کہ پہلے زمانوں میں، تیسری صدی کے حالات میں لکھا ہے کہ اگر لڑائی کے موقع پر بھی جو قیدی بنتے تھے ان کو پھر اختیار دیا جاتا تھا، بھائی اگر تم ہمارے ساتھ لینا چاہتے ہو تو ہم تمہاری ہر طریقے سے تمہاری حمایت کریں گے، تمہاری حفاظت کریں گے. تو جو آدمی مسلمانوں کے ساتھ رہ جاتا تھا، مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوتی تھی، بھائی ہمارے ساتھ شریک ہو گیا. اور جو آدمی مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا، مشرکوں کے ساتھ ہی جانا چاہتا تھا، اس پر مسلمانوں کو بے انتہا صدمہ ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ نہیں رہا. بے انتہا صدمہ ہوتا تھا، طبری نے لکھا ہے. تو ایک مسلمان جب وہ مرتد ہوتا ہے تو اہل ایمان تڑپتے کیوں نہیں اس پر، ہماری جماعت کا آدمی کیوں الگ. اور یہ الگ ہونے کے اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب کو رفع کرنا سب مسلمانوں کے اختیار میں ہے لیکن کرتے نہیں، حکومتوں کے اختیار میں ہے مگر وہ کرتی نہیں ہے. سکا کئی آدمی علاج سے درماندہ ہو کر عیسائیوں کے اسپتال میں جا کر پھر عیسائی بن جاتے ہیں، مسلمان ان کو رعایت نہیں دیتے، ان کا علاج معالجہ نہیں کرتے، ہمدردی نہیں کرتے. کئی لوگ غربت کی وجہ سے، ناداری کی وجہ سے تنگ ہو کر عیسائی بن جاتے ہیں. مسلمانوں کے پاس پیسہ موجود ہے، دولت موجود ہے، اسباب موجود ہیں، لیکن یہ خرچ نہیں کرتے. تبلیغ کے راستے پر کتنی دولت خرچ کی جا رہی ہے، یہ 100 میں 1% بھی نہیں ہوگا. یہ تبلیغی جماعتیں جو جاری، یہ تو اللہ کے نیک بندے جن کے دل میں بے انتہا ایمانی جذب تھا، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، یعنی میوات کے علاقے میں جہاں بہت زیادہ جہالت اور بہت زیادہ ہی پسماندگی تھی، وہاں 25 سال رہ کر انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اور ساری دنیا میں اللہ نے اس کو عام. ان کا جذبہ بے انتہا بلند تھا اور انتہائی درجے کے خدا پرست انسان تھے. یہ تو ان کی دعاؤں کا اور ان کی کوششوں کا نتیجہ، ان کے فرزند بھی کامل الایمان اور بہت ہی خدا پرست انسان تھے. شیخ التبلیغ حضرت مولانا محمد یوسف، ان کے اثرات ہیں یہ. ان کا جذبہ تھا کہ مسلمان پھر سے اٹھ کر اپنے اس مشن کو لے لے دنیا، ورنہ دولت کے اعتبار سے، جماعتوں کے اعتبار سے، پارٹیوں اور حکومتوں کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، صفر ہے معاملہ. یہ انفرادی کوشش ہے اور یہ بڑی محمود کوشش ہے. ان بزرگوں کے اثرات ہیں یہ، اور نیکی کے اثرات ہیں یہ. لوگ دنیا میں یہ جہاں بھی جاتے ہیں، یہ اچھا کام ہے، خود بذات ہی مقبول کام ہے. نیت اچھی رکھنی چاہیے، اور عام لوگ جو تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں ان کو اپنی اصلاح کی زیادہ فکر کرنی چاہیے. اس خیال سے جائیں کہ بھی جماعت کے ساتھ رہ کر ہماری زیادہ سے زیادہ اصلاح ہو جائے، ہم اس قابل ہو جائیں. یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی اصلاح پہلے، کیونکہ دونوں باتیں اسلام میں، اسلام میں دونوں باتیں ضروری ہیں. ایک اپنی روحانی اصلاح، یہ مقدم ہے، اور اصلاح عالم، یہ تبلیغ اصلاح عالم کا پروگرام کہ ساری دنیا کی اصلاح ہو جائے، ساری دنیا کے لوگ مومن بن جائیں، ساری دنیا کے لوگوں کو جہنم سے چھڑا لیا جائے، یہ تو یہ عالمی جذبہ ہے، اصلاح عالم کا پروگرام، اور یہ پروگرام بھی اسلام میں ضروری ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کافر لوگ خرچ کرتے ہیں، بے پناہ دولتیں خرچ کرتے ہیں، اور ان کا مقصد اسلام سے روکنا لوگوں۔ شکیب ارسلان نے اپنی کتاب حاضر العالم الاسلامی میں لکھا ہے، یورپ کے یہ عیسائی ملکوں نے، طاقتوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کے خلاف 600,000 کتابیں لکھی ہیں، 600,000، اتنا لٹریچر، یہ اس قرآن کی تردید کے لیے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تردید کے لیے، آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ لوگ کتنی کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کسی طرح پیچھے ہو جائے اور اس کا پروگرام آگے نہ آنے پائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کسی طرح انسانوں کے سامنے مشتبہ ہوتی رہے، صحیح بات سامنے نہ آئے، اس کے برخلاف مسلمانوں نے کتنا کوشش کی، کتنے لاکھ لٹریچر کی کتابیں لکھ کر شائع کی ہیں یا جواب دیے ہیں، یہ دیکھیں گے تو 2-4% سے آگے نہیں بات بنے گی۔ باقی مسلمانوں کی دولت کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ بلڈنگوں پر خرچ ہو رہی ہے، آرام پر خرچ ہو رہی ہے، کھیل تماشے پر خرچ ہو رہی ہے، ان چیزوں میں خرچ ہو رہی ہے، عیاشی پر خرچ ہو رہی ہے، آرام طلبی پر خرچ ہو رہی ہے، دین پر کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ دینی تعلیم کو عام کیا جائے، اتنا عام کیا جائے کہ تمام مسلمانوں کو پہلے دور کی طرح پتہ چل جائے ہمارا پروگرام تو یہ ہے، یہ ہمارا پروگرام ہے جو قرآن نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اتنا عام اس کو کیا جائے، اس کے لیے کیا انتظام ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کافروں کی مذمت بیان فرمائی، کافر خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ روکیں وہ اللہ کے راستے سے، فرمایا وہ خرچ کریں گے پھر ان پر حسرت کا باعث ہوگا، کامیاب تو وہ بھی نہیں ہو سکتے، حق کا مقابلہ کرنے میں ذلیل ہوں گے بل انتہا، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں چند روزہ ان کو مہلت مل جائے، گرفت جلدی نہ ہو، وہ اللہ کی مصلحت پر مبنی ہوتا ہے، پھر کیا ہوگا، آخر کار مغلوب ہوں گے اور جہنم کی طرف سب کو اکٹھا کیا جائے گا، کیوں کہ امتیاز کی جگہ وہی ہے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، حقیقت میں پاک کو ناپاک سے ممتاز کرنے کا مقام آخرت ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کو سب پاک ناپاک کو ممتاز کر دے گا، ہر ایک کو اپنے اپنے مرکز تک پہنچائے گا، ناپاک لوگ اپنے مرکز میں پہنچیں گے، پاک لوگ اپنے مرکز میں پہنچیں گے، پاکوں کا مرکز حضیرت القدس ہے، جنت ہے، ناپاکوں کا مرکز جہنم ہے، ابلیس کا، اس کی پارٹی کا، کفر کرنے والوں کا، شرک کرنے والوں کا مرکز وہ ہے، ہر ایک اعمال کا مرکز بھی ایسے ہی، پاک اعمال کا مرکز وہ ہوگا، اس کے اثرات وہاں ظاہر ہوں گے جنت میں، حضیرت القدس میں، ناپاک اعمال کے اثرات جہنم میں ظاہر ہوں گے۔ تو فرمایا تاکہ ممتاز کر دے اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے، اور جتنے بھی ناپاک ہیں بعض کو بعض پر ڈال دے، پیر کو مئو ڈھیر کر دے، جیسا ایک چیز کا ڈھیر بنایا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے، اور سب کے سب کو بل انتہا جہنم میں پہنچا دے، کافر بھی، ان کے معبودان باطلہ بھی، ان کے اعمال سیاح بھی، ان کے اموال بھی، یہ سب جہنم میں جائیں گے، ان کے اثرات بھی سب وہاں نکلیں گے، اور ایمان والے ان کے نیک اعمال، ان کے اثرات، ان کے اموال جو پاک راستے میں خرچ ہوئے، نیک کاموں پہ صرف ہوئے، ان کے اثرات جنت میں ظاہر ہوں گے۔ یرکمو، یہ رکوم کا معنی ڈھیر بنانا، اکٹھا کرنا، سب کو اکٹھا کرے گا، بعض کو بعض پر، اور ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ فرمایا حقیقت میں نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہیں جو کفر کرنے والے ہیں اور شرک کرنے والے ہیں، اور ان کی کوششیں اس سلسلے میں صرف ہو رہی ہیں کہ کفر کا پروگرام غالب ہو اور اسلام کا پروگرام مغلوب ہو. مال اسی لیے خرچ کرتے ہیں، کوچیں اسی لیے صرف کرتے ہیں. فرمایا حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھائیں. یہ پانچواں اصول تھا جس کی ذیلی یہ دفعات ہیں. اللہ نے کامیابی کا پانچواں اصول اس سورہ مبارک میں یہ بیان کیا ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. ایمان والو، اگر تم تقوی کی راہ اختیار کرو گے، ہر وقت اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے فیصلہ کن بات رکھتا رہے گا، حق باطل میں امتیاز رہے گا، غلبہ نصیب ہوگا. اس کی ذیلی تفصیلات تھی. یہ دیکھو بدر میں اللہ نے کس طرح غلبہ عطا فرمایا، کیسے اسباب پیدا کر دیے، کافروں کو کس طرح ناکام بنا دیا، اور پھر ان کی باقی جو کافروں کی برائیاں تھیں ان کو بھی اللہ نے ذکر کیا، ان کا انجام بھی بیان فرما دیا. پانچویں اصول کے تحت یہ سب باتیں آ رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنۃ الاولین وقاتلوهم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ فان انتہوا فان اللہ بما یعملون بصیر وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں گے تو معاف کر دیا جائے گا ان کے لیے وہ جو پہلے ہو چکا ہے، وہیں یعودو، اگر وہ پلٹ کر کریں گے وہی بات، پس تحقیق گزر چکا ہے دستور پہلے لوگوں کا. اور اے اہل ایمان، لڑو ان سے، کفر اور شرک کرنے والوں سے، یہاں تک کہ نہ رہے فساد اور ہو جائے اطاعت سب کی سب اللہ کے لیے. فین انتہو، اگر یہ باز آ جائیں، اس بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کام کرتے ہیں اس کو دیکھتا ہے. وہ ان تولو، اگر وہ روگردانی کرے تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا آقا ہے، بہتر آقا ہے اور بہتر مددگار. پہلی آیتوں میں کفر کرنے والوں کی کوشش اور کاوش کا ذکر تھا کہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک سکیں. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ خرچ کریں گے، پھر یہ مال ان کے لیے باعث حسرت بنیں گے جب جزائے عمل کا وقت آئے گا، اور یہ مغلوب بھی ہو جائیں گے دنیا میں. اور سب کفر کرنے والوں کو، نافرمانوں کو جہنم میں اکٹھا کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا کہ خبیث کو طیب سے بالکل ممتاز کر دے گا، جدا کر دے گا، ہر ایک کو اپنے اپنے مرکز اور ٹھکانے تک پہنچا دے گا. خبیث جو بھی ہے، انسان یا ان کے عقائد یا اعمال یا اموال جو کچھ بھی ہے، سب کو ایک ڈھیر بنا دے گا اور جہنم میں ڈال دے گا. یہ ابدی خسارے والے لوگ ہوں گے جنہوں نے ایسا کیا. تو اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے کفر کرنے والوں سے خطاب کر کے یہ بات بتلائی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر یہ باز آ جائیں، یعنی کفر اور شرک سے باز آ جائیں اور دین کے پھیلانے کے اور اس کی اقامت کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں، یہ فساد کرنا ترک کر دیں، تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے، غلطیاں ان کی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. جو ان کی عداوت، سرکشی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جماعت کے خلاف جو کچھ کارگزاریاں انہوں نے کی ہیں اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام کی بدولت معاف کر دے گا اگر یہ باز آ جائیں گے، باطل عقیدے کو چھوڑ دیں گے اور کفر اور شرک کو ترک کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ پہلی غلطیوں کو معاف فرما دے گا، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے یا الاسلام یہدم ما کان قبلہ یا یجب ما کان قبلہ، جو شخص ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سچے دین کو قبول کر لیتا ہے تو یہ ایمان اور اسلام پہلی سب غلطیوں کو ختم کر دیتے ہیں، ان پر مواخذہ نہیں ہوتا، گرا دیتا ہے اسلام سب پہلے جو کچھ اس نے کیا تھا سب کو ڈھا دیتا ہے، وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ جو کچھ ان سے پہلے غلطیاں ہوئی ہیں وہ معاف کر دے گا، وہیں یہود اگر یہ پلٹ کر اسی طرح کفر اور شرک کریں گے اور مقابلہ کریں گے حق کا اور صحیح جماعت کا مقابلہ کریں گے، لڑائی برپا کریں گے، جنگ کا راستہ اختیار کریں گے، اسلام کی راہ کو روکیں گے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے منع کریں گے، صد عن سبیل اللہ کریں گے، فساد فی الارض مچائیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پہلے لوگوں کا دستور گزر چکا ہے، اگلے لوگوں نے بھی جنہوں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا راستہ اختیار کیا تھا ان کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی، چند دن کا شور شر رہا بل انتہا ذلیل ہو کر رہے اور طرح طرح کی سزاؤں میں مبتلا ہوئے، کسی پر کوئی سزا واقع ہوئی کسی پر کوئی، تو پہلے لوگوں کا دستور گزر چکا ہے اسی طرح یہ بھی ذلیل ہو کر رہیں گے، اگر بدستور یہ ہر دھرمی اور کفر پر جمے رہے اور حق کی مخالفت کرتے رہے تو پہلے لوگوں کا دستور گزر چکا ہے، وہی حال ان کے ساتھ بھی پیش آئے گا، یہ سنت اللہ ہے، پہلے لوگوں کے ساتھ جس طرح اللہ نے سلوک کیا جبکہ وہ اللہ کے نبیوں کی مخالفت کرتے تھے اور عداوت اور دشمنی کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو تباہ اور برباد کیا اور ان کو ختم کیا اسی طریقے سے یہ لوگ بھی ختم ہو کر رہیں گے، مدد سنت الاولین کا یہی مطلب ہے، پہلے لوگوں کا دستور طریقہ کار گزر چکا ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہی ہے ایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے وہ دن جن میں قوموں کو خدا نے عذاب میں مبتلا کیا، تو ان کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، تو مکے والے عرب والے اور آنے والے دور کے مشرکوں کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے، یہ تنبیہ تھی کفر کرنے والوں کو اور حق کے ساتھ عناد تعنت عداوت اور ضد رکھنے والوں سے خطاب کر کے یہ بات ان کو کہی گئی، اگر مان جائیں تو سب غلطیاں معاف ہو جائیں گی، ڈٹے رہیں گے مخالفت کریں گے نتیجہ وہی کچھ ہوگا جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے، یہ جہاد کے سلسلے میں یہ اصول بتلائے، یہ پانچویں اصول کے تحت یہ سب باتیں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کس طرح کامیابی عطا فرمائی، آئندہ بھی وہ عطا فرمائے گا اگر ان اصولوں پر کاربند رہیں گے، یہ پانچواں اصول جو اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر تقوی کی راہ اختیار کرو گے تو خدا تعالیٰ ہر وقت فیصلہ کن حالت تمہارے سامنے ظاہر کرے گا، اشتباہ نہیں رہے گا، غلبہ تم کو نصیب ہوگا، شک شبے والی بات کوئی نہیں رہے گی، فیصلہ کن حالت ہر وقت تمہارے سامنے رہے گی، اگر تقوی کی راہ اختیار کرو گے اسی کے تحت یہ کامیابی دشمنوں کے مقابلے میں، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اب یہ وقاتلوہم، اے ایمان والو لڑو ان کافروں اور مشرکوں سے، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ، فساد نہ رہے، اس فتنے سے کیا مراد ہے؟ لڑو ان کے ساتھ، اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے، مقابلہ کرنے کا حکم ہے جب تک فساد ہے. فساد مٹ جائے پھر لڑائی ختم، فتنہ مٹ جائے. فتنے کا اطلاق کئی چیزوں پر کیا گیا، پہلے گزر چکے ہیں، نما اموالکم و اولادکم فتنہ. فتنے کا معنی فتنہ یفتنو اصل میں ہوتا ہے کوٹھالی کے اندر سونے وغیرہ کو ڈال کر کے گرم کرنا اور تپانا تاکہ میل کچیل اس کی نکل جائے، وہ آزمائش ہوتی ہے، ابتلاء ہوتی ہے. تو فتنے کا معنی یہ بھی ہے، مال اور اولاد انسان کے لیے ابتلاء کا باعث ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان کئی قسم کی برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، حرام کا ارتکاب کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، مشتبہ مال لیتا ہے تاکہ مال اور تاکہ اولاد کو آرام اور راحت پہنچا سکے. تو مال بھی انسان کے لیے فتنے کا باعث ہے. اکثر و بیشتر مال کی وجہ سے سرکشی آتی ہے انسانوں. البتہ ایمان والے لوگوں کے لیے حضور کا فرمان ہے، نعم صاحب المسلم لمن ادا. مال ایک مسلمان کے لیے اچھا صاحب ہے، لیکن اس کے لیے جو حقوق ادا کرتا، لمن آت المسکینہ والیتیمہ وغیرہ ذالک، اس حدیث میں یہ ذکر ہے. حق ادا کرنے والے کے لیے مال تو اچھا ساتھی ہے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ حق نہیں ادا کرتے مال کا، تو فتنے میں ہی مبتلا رہتے ہیں، ان کے لیے باعث ابتلا ہی ہوتا ہے یہ مال. تو فتنے سے مراد آزمائش بھی ہے، اور یہاں فتنے سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضور کے صحابی مفسر قرآن اور تابعین میں سے امام حسن بصری جو بڑے جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، امام بہت زیادہ متقی پرہیزگار، سن 22 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 110 میں ان کی وفات ہوئی تھی. بہت معروف شخصیت ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ بھی پیا انہوں نے. یہ غلام زادے تھے، لونڈی کے بچے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بڑا اعزاز بخشا اور بڑا علم دیا، بڑا زہد و تقویٰ دیا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرمایا کرتے تھے، حسن بصری جب تمہارے اندر موجود ہو تو ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہی سے مسئلے مسائل پوچھ لیا کرو. یعنی حضور کے جلیل القدر خادم اور صحابی بھی اتنا اعتماد رکھتے تھے حسن بصری کے اوپر. یہ محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور نہایت ہی زاہد اور متقی انسان تھے. تو یہ سلسلے جو ہوتے ہیں، یہ بزرگوں کے سلاسل طیبہ جتنے بھی ہیں، سب کی انتہا وہاں ہی پہنچتی ہے. یہ جتنے چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ وغیرہ، ساروردیہ، یہ سلسلے خدا پرستی کے جتنے بھی ہیں، ان کا سلسلہ حضرت حسن بصری سے آگے چلتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام. حسن بصری اور عبداللہ ابن عباس کا قول بھی یہی ہے کہ اس مقام میں فتنے سے مراد شرک ہے، حتی لا یکون شرک، شرک کا غلبہ نہ ہو، یہ مٹ جائے. اس وقت تک ایمان والوں کو لڑنے کا حکم ہے، شرک کا غلبہ مٹ جائے بس پھر لڑائی ختم. تو یہ اس سے مراد شرک ہے. یہ دو بزرگ یہ تفسیر کرتے ہیں فتنے کی. پھر اس پر وہ مسئلہ چلتا ہے کہ جو لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہیں، آیا ان سے جزیہ لینا چاہیے یا نہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بھی ان کے ساتھ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. عرب کے لوگوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. عرب کے باشندے جو ہیں یا ایمان قبول کریں گے یا ان کو ختم کر دیا جائے گا. اور عرب کا خطہ جو ہے یہ مرکز اسلام ہے, اس میں دو دین نہیں رہ سکتے, ایک ہی دین رہے گا. دو دین نہیں اکٹھے ہو سکتے کہ دین اسلام بھی ہو اور دین کفر بھی ہو, یا یہودیت یا عیسائیت یا کوئی اور مجوسیت بھی ہو, ایک ہی دین رہے گا. البتہ عرب کے علاوہ جو عجم میں رہنے والے ہیں تو وہاں تین فرقے ایسے ہیں جن سے فدیہ لیا جا سکتا ہے, بلکہ مطلقاً کافروں سے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ہو, کتاب آل کتاب کا ہو, یہودی ہو, نصرانی ہو, مجوسی ہو, یا کوئی اور کافر ہو, ان سے جزیہ لیا جا سکتا ہے. لیکن یہ عربوں کے علاوہ, عرب کے خطے کو بالکل پاک رکھنے کا حکم ہے. حضور کا ارشاد بھی ہے جو بطور وصیت کے فرمایا کہ میں یہود اور نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا, یا دوسرے دین والوں کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. پھر آپ کی آخری عمر میں مختلف جگہوں میں یہود اور نصارہ آباد تھے, وصیت فرمائی اخرج الیہود من جزیرۃ العرب, جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکال دینا یا نہ رہنے دینا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وصیت پر عمل کیا. جب حالات سازگار ہو گئے, خیبر سے یہودیوں کو اٹھا دیے, اٹھ جاؤ یہاں سے, یہ چلے گئے فلسطین وغیرہ اور دوسرے اریحا وغیرہ کی طرف. عرب کا جو خطہ تھا اس کو پاک کر دیا گیا. تو فتنے سے مراد یہاں شرک ہے. شرک تو بڑا فتنہ ہے. شرک سے اور کفر سے بڑا فتنہ کون سا ہوگا دنیا. ان شرک لظلم عظیم والکافرون هم الظالمون, سب سے بڑے ظالم تو کافر ہیں جو کفر کرتے ہیں. کفر کا معنی ہے اللہ کے دین اور شریعت کا انکار کرنا, اور اللہ کی ذات یا صفت یا عبادت میں کسی اور کو شریک بنانا مخلوق میں سے, یہ شرک ہے. سب سے بڑا فتنہ یہ ہے. یہ نہ رہے. اور دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فتنے سے مراد اس مقام میں فساد ہے. فساد نہ رہے, لڑائی, بغاوت, سرکشی, یہ نہ رہے, امن قائم ہو جائے دنیا میں, اور اسلام کے راستے میں رکاوٹ کوئی نہ رہے. تبلیغ کرنے والے جہاں بھی جائیں تبلیغ کر سکیں, لوگوں کو سمجھا سکیں, کوئی راستہ روکنے والا نہ ہو. اسلام پر عمل کرنے سے اور اس کو سمجھنے سے اور اپنانے سے کوئی چیز مانے نہ ہو, ایسی حالت قائم ہو جائے تو پھر جنگ موقوف ہو جائے گی. اس وقت تک جہاد کا حکم ہے آل ایمان. اے ایمان والو, برابر تم لڑتے رہو یہاں تک کہ فساد فتنہ نہ رہے, یا شرک کفر کا غلبہ ٹوٹ جائے, یہ نہ رہے. یہ بڑا فساد ہے. اور فساد فی الارض, امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر میں یہ لکھا ہے, فساد فی الارض اخلال بھی شرائع کا نام بھی, اللہ کے دین اور شریعت میں خلل ڈالنا, خدا کے قانون کو توڑنا, اس کے خلاف کرنا, یہ سخت فساد فی الارض ہے. اور اس قانون کو قائم رکھنے کے لیے جہاد ضروری ہے. جہاد کے بغیر تو نہ کوئی چوری سے باز آئے گا, نہ ڈاکو ڈاکے سے, نہ زانی زنا سے, نہ کوئی دنگا فساد کرنے والا قتل و قتال سے باز آئے گا جب تک جہاد نہیں ہوگا. جہاد اس لیے فرض ہے, اخلال بھی شرائع نہ ہو, خدا کے قانون شریف کو توڑنے والے نہ ہو. باہر کے لوگ توڑیں گے تو ان کے خلاف جنگ ہے, اندر کے توڑیں گے تو ان کے خلاف تعزیر ہوگی, حد ہوگی اور تعزیر ہوگی کہ اس قانون کو نہیں توڑنا. یہی فساد ہے. جب تک فساد ہے جہاد ضروری ہے اور فرض ہے. فساد نہ رہے, امن ہو جائے دنیا, شرک اور کفر کا غلبہ ٹوٹ جائے, بغاوت, سرکشی, قتل و قتال یہ نہ ہو, پھر لڑائی کی ضرورت نہیں ہے, جہاد کی ضرورت نہیں ہے. اور اطاعت سب اللہ کے لیے ہو, طاغوت کی اطاعت نہ ہو, شیطان کی اطاعت نہ ہو. وہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور قانون کا جب چلن ہوگا دنیا میں تو غیر اللہ کی اطاعت ہوگا. پاکستان کا قانون انگریز کا قانون ہے, یہ انگریز کی اطاعت ہو رہی ہے. مارش اللہ کا قانون بناوٹی قانون ہے, یہ تاغوت کی پرستش ہے. خدا کے قانون پر جب عمل ہو, دین سارا اللہ کے لیے ہو, اس وقت تک لڑائی کا حکم ہے, مقابلے کا حکم ہے. جہاد کے بارے میں آگے آ رہا ہے ساری تفصیل. یہ قانون جنگ جو ہے اسلام کا ان دونوں صورتوں میں بیان کیا گیا ہے. اسلام کا قانون صلح اور جنگ اے سورہ انفال اور سورہ توبہ میں مفصل بیان کیا گیا ہے. سارے لا بتلا دیے گئے ہیں. اہم ترین جتنے اصول تھے, بڑے بڑے وہ 13 اصول ہیں جو صلح اور جنگ سے تعلق رکھتے ہیں, اور باقی ضمنی باتیں ہیں نیچے آتی ہیں اس کے. تو اطاعت ساری اللہ کے لیے ہو جائے, فرما برداری اللہ, اللہ کا دین غالب ہو. یہ آگے بتایا جائے گا کہ اسلام کا نظریہ کیا ہے. ملک گیری نہیں ہے, مال نہیں ہے, خالی لونڈیاں حاصل کرنا نہیں ہے, خالی کسی قوم کے خلاف کہ اس کو صفحاتی سے ناپید کر دیا جائے, یہ نہیں ہے مقصد. وہ تو اللہ کے دین کی اطاعت مراد ہے. اللہ کے دین کی کا غلبہ ہو, اس کی اطاعت کرنے والے لوگ موجود ہوں بس. لتکون کلمۃ اللہ العلیا, اللہ کی بات اونچی ہو, شیطان کی بات اور غیر اللہ کی بات پست اور ذلیل ہو جائے, اللہ کی بات غالب ہو. جہاد اس لیے ہے, اس لیے جہاد عبادت ہے. یہ عبادت, عبادات خمسہ میں داخل ہے, پانچ عبادتیں جن میں ایک جہاد بھی ہے اللہ کے راستے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ فتنہ کفر کا غلبہ اور شرک کا غلبہ نہ رہے, فساد فی الارض نہ رہے, شریعت کے خلاف یعنی وہ فضا نہ رہے. اطاعت اللہ کی ہو, خدا کے دین کو ماننے والے لوگ غالب ہوں دنیا, بس اس وقت تک جہاد کا حکم ہے, اور یہ اصل غرض ہے. آگے مال غنیمت کا مسئلہ آئے گا, اور یہ ضمنی چیز ہے, مقصود بھی ذات چیز نہیں ہے. مقصود بھی ذات یکون الدین کلو للہ, اللہ کے دین کو غلبہ حاصل ہو. یہ مقصد جب تک پورا نہ ہو, اس وقت تک ایمان والوں کے ذمے جہاد فرض ہے, اور جب وہ جہاد پر عمل پیرا رہیں گے, عزت ملتی رہے گی, غلبہ ملتا رہے گا. چھوڑ دیں گے, ذلیل ہو کر رہ جائیں گے, پست ہو جائیں گے, غلام بن جائیں گے, اخلاق مٹ جائے گا, یعنی طرح طرح کے مصائب میں مبتلا ہوں گے. جیسا گزشتہ تاریخ بتلا رہی ہے, جب سے تنزل کی فضا چھائی ہے مسلمانوں پر, نہ دین رہا, نہ اخلاق رہا, نہ تربیت رہی. کوئی مسلمانوں کی تربیت نہیں, حکومتیں کیا تربیت کرتی ہیں مسلمان, تربیت کا کوئی پروگرام نہیں ہے. شیطان گھسا ہوا ہے سکولوں میں بھی, کالجوں میں بھی, ہر جگہ وہ اپنے ڈھاپ پر تلقین کرتے رہتے ہیں. انگریز کا نظام تعلیم, دفتری لوگ پیدا کرو, حکومت کا نظام کو چلانے والے لوگ پیدا کرو, بیوروکریٹ پیدا کرو, بیوروکریسی کے ماہر ہوں جو یہ داو پہ جاننے والے. تو تربیت کا تو کوئی نظام نہیں ہے, اس لیے تربیت نہیں ہے مسلمانوں, اور تربیت تو فرض ہے, ضروری ہے. بغیر تربیت کے, بغیر تعلیم کے, بغیر ادب سکھلانے کے بات تو نہیں بنتی کوئی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ بھائی جو آدمی اپنے بچے کو انعام دیتا ہے, مختلف موقع پر انعام دیتے ہیں, گفٹ دیتے ہیں, پرائز دیتے ہیں, فرمایا اگر اپنی اولاد کو تیری ایک ادب کی بات سکھلا دے, فرمایا یہ اس سے ایک سا اناج صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. ایک سا اناج اگر صدقہ کرے, صدقہ تو بڑی چیز ہے, محتاج کی ضرورت پوری ہوتی ہے, اللہ راضی ہوتا ہے, بخل دور ہوتا ہے انسان سے, پاکیزگی حاصل ہوتی ہے انسان کو. لیکن ایک ادب کی بات اگر بچے کو سکھلا دے, یہ وہ سا سے زیادہ بہتر ہے. یہ تربیت کا مسئلہ ہے. اور تربیت کے مسئلے میں یہ شرح السنہ میں حدیث موجود ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ماں باپ سے پوچھے گا تم نے اپنی اولاد کی کیا تربیت کی ہے, اور اولاد سے پوچھے گا تم نے اپنے ماں باپ کی کیا اطاعت کی ہے, دونوں سے بات پرس ہوگی. اس لیے چھوٹی عمر سے 14 سال کی عمر تک یہ تربیت لازمی ہے, فرض ہے. جب بالغ ہو گیا بچہ پھر وہ خود ذمہ دار ہو گیا, سوسائٹی کا رکن بن گیا وہ. اب وہ نظام حکومت میں بھی, میونسپلٹی میں بھی, ملازمت میں بھی ہر جگہ دخیل ہوگا, خود ذمہ دار ہوگا, مکلف ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے ساری ذمہ داری ماں باپ پر ہے, اور نظام کے اعتبار سے حکومت پر ہے, جماعت پر ہے, بڑوں پر ہے کہ ان کی تربیت اچھی کریں. اچھی تربیت کرنے کے بعد ہی انسان اچھے انسان ثابت ہو سکتے. حضور نے صحابہ کی تربیت فرمائی تھی, صحابہ نے اگلے لوگوں کی تربیت فرمائی تھی, کہ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں سب کی اچھے لوگوں نے تربیت کی تھی, لہذا وہ بڑے بڑے عروج تک پہنچے, اچھے کام کیے. تو بہرحال یہ ہے اصل نظریہ. آگے بہت اس کی تفصیل اور بھی اس صورت میں اور اگلی صورت میں بھی آئے گی. لڑو یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ, اور اطاعت ساری اللہ کے لیے ہو جائے. بس اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کام کرتے ہیں اس کو نگاہ میں رکھتا ہے, کس میں کتنا اخلاص ہے, اور شرار سے اور کفر سے حقیقت میں باز آیا یا نہیں, داؤ پیچ کرتا ہے یا نہیں, اخلاص پیدا ہوا یا نہیں, نیت کیسی ہے, اندرونی حالات کیسے ہیں, بیرونی حالات کیسے ہیں, سب اللہ کی نگاہ میں. اور اگر یہ لوگ باز نہ آئیں تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا آقا ہے. ایمان والوں کو بات سمجھا دی, تم پروگرام ٹھیک رکھو اپنا, ہر وقت اس پروگرام پر نگاہ رکھو, وہ قرآن کا پروگرام ہے. یعنی تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد رکھ کر تم اس کام کو آگے بڑھاؤ. مادیت پر یعنی کوئی اعتماد نہ رکھو, یعنی اسباب کو استعمال کرو کہ حکم ہے اسباب کو اختیار کرنے کا, اسباب مشروع. شریعت نے جن اسباب کو اختیار کرنے کی اجازت دی ہے وہ ضروری ہے, اختیار کرو, مگر اعتماد اس پر نہ کرو, اعتماد اللہ کی ذات پر کرو. سب اختیار اس کے ہاتھ میں ہے, اثر وہ پیدا کرے گا. تو جان لو اے ایمان والوں کہ اللہ تمہارا آقا ہے, وہ تمہارا حمایتی, مددگار, سرپرست, کارساز, تمہارا کارساز وہ ہے. تو جو اللہ کی کارسازی پر اعتماد رکھ کر نیک کام کرے گا دنیا میں, دین کو قائم کرنے کے لیے, کفر شرک کو مٹانے کے لیے, فتنہ اور فساد کو مٹانے کے لیے جو کام کرے گا, اللہ تعالی کی آقائیت اور اس پر اعتماد رکھتے ہوئے, فرمایا نعم المولا, کیا ہی خوب مولا, کیا ہی خوب سرپرست ہے, اور کیا ہی اچھا مدد کرنے والا ہے, وہ یقیناً مدد کرے گا, بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے ضرور اللہ تمہاری مدد کرے گا, اس کا وعدہ ہے. تم اگر اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول کی تائید کے لیے, اقامت دین کے لیے, کفر اور شرک کے خلاف جدوجہد کے لیے کھڑے ہو گئے, ضرور اللہ مدد کرے گا, بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا.